bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 lipca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rozmowy o stanowiskach w Brukseli wciąż bezowocne. Po 15 godzinach pora na kolejną przerwę. 14 osób utonęło w weekend, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W Hongkongu starcie z policją w kolejną rocznicę powrotu byłej brytyjskiej kolonii do Chin. Po ponad 15 godzinach rozmów w Brukseli zarządzono kolejną przerwę w szczycie poświęconym obsadzie najważniejszych unijnych stanowisk. Wciąż nie ma zgody, kto zostanie szefem Komisji i Rady Europejskiej, czy stanie na czele unijnej dyplomacji. Co do szefa Komisji, kontrowersje wywołuje kandydatura Fransa Timmermansa. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik uważa, że nie jest on dobrym kandydatem. Nie szanował nas w ciągu ostatnich kilku lat, pouczał ciągle, kontestował nasze reformy, zwłaszcza dotyczące wymiaru sprawiedliwości, tego, co oczekiwali Polacy. Atakował szczególnie resort sprawiedliwości, uczył, jak funkcjonować ma Trybunał Konstytucyjny, choć w jego kraju, w Holandii, nie ma Trybunału Konstytucyjnego, ma objawy polonofobii i dlatego uważam, że to nie jest dobry kandydat na szefa Komisji Europejskiej. Szczyt w Brukseli może się zakończyć bez porozumienia, wtedy potrzebne będzie kolejne spotkanie w połowie lipca, ale być może obrady potrwają jeszcze kilka godzin. Tego podobno chcą socjaliści, którym zależy na Timmermansie, ale zdają sobie sprawę, że za 2 tygodnie nie będzie on już brany pod uwagę. 14 osób utonęło w ten weekend. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, by wybierać strzeżone kąpieliska, nie pływać po wypiciu alkoholu, nie skakać do wody w nieznanych miejscach i nie pływać tuż po posiłku. Podczas ostatniego weekendu czerwca dużo pracy mieli zwłaszcza strażacy w województwie lubuskim. Byli wzywani do utonięć, a także gasili pożary lasów, zboża i nieużytków. Przez 2 doby Straż Pożarna interweniowała w tym regionie 133 razy. Strażacy proszą, by w lesie zachować szczególną ostrożność. Nie używajmy otwartego ognia i nie wjeżdżajmy do lasu pojazdami mechanicznymi. Od dziś największe przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 osób są objęte ustawą o pracowniczych planach kapitałowych. PPK to najlepszy sposób dodatkowego oszczędzania na przyszłą emeryturę, jaki zaproponowano po 89 roku, uważa wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk. Jak my odkładamy część naszej pensji, to drugie tyle, co my odkładamy, otrzymujemy od naszego pracodawcy i od państwa. Taki najprostszy przykład, jeśli ktoś zarabia 4000 zł brutto i odłoży w PPK 80 zł, to w tym samym miesiącu, na koniec tego samego miesiąca, będzie bogatszy o 80 zł, które otrzyma od pracodawcy i od państwa, czyli odkładając sam 80, ma na koniec miesiąca 160 zł. Do pracowniczych planów kapitałowych zostaną automatycznie zapisani wszyscy pracownicy w wieku od 18 do 55 lat, zatrudnieni na umowę o pracę i umowę zlecenie. Z uczestnictwa w PPK będzie można zrezygnować. Ta rezygnacja będzie ważna przez 4 lata. Po tym okresie pracownik ponownie zostanie zapisany i ponownie będzie mógł zrezygnować. Starsi pracownicy będą mogli odkładać pieniądze w ramach PPK, jeśli wyrażą taką wolę. W Hongkongu starcia między przeciwnikami władz i policją w 22. rocznicę powrotu byłej brytyjskiej kolonii do Chin. Protestujący próbują się wedrzeć do rządowych budynków. Metalowymi policyjnymi barierkami wybijane są szyby na parterze budynku, który jest siedzibą lokalnego parlamentu. Policjanci użyli gazów łzawiących. Zamieszki wybuchły w pobliżu miejsca, gdzie władze obchodziły rocznicę powrotu Hongkongu do Chin. Była brytyjska kolonia stała się częścią Chińskiej Republiki Ludowej 1 lipca 1997 roku. Protesty wywołała próba wprowadzenia prawa umożliwiającego ekstradycję mieszkańców Hongkongu do Chin. W największym marszu wzięło udział około 2 milionów osób. Władze wycofały się z pomysłu szybkiego przegłosowania ustawy, ale teraz demonstranci żądają całkowitego wycofania projektu z parlamentu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Tu raczej protestów nie będzie. Estonia obniża akcyzę na alkohol. Władze w Tallinie chcą w ten sposób ograniczyć wyjazdy Estończyków po tańszy alkohol na Łotwę i zachęcać do przyjazdów mieszkańców Finlandii. W ślad za nią idzie Łotwa, jedynie Litwa nie bierze udziału w tej wojnie akcyzowej. Decyzję o obniżeniu o 25% akcyzy na alkohol estoński parlament podjął przed 2 tygodniami. W ciągu ostatnich 2 lat z powodu rosnącego podatku, a w ślad za tym również podwyżek ceny napojów alkoholowych, wielu mieszkańców tego kraju decydowało się na to, aby robić zakupy w sąsiedniej Łotwie. Tymczasem w reakcji na działania władz w Tallinie łotewski parlament w trybie nadzwyczajnym postanowił zmniejszyć u siebie akcyzę na mocne trunki o 15%. Spośród krajów bałtyckich jedynie Litwa nie zamierza obniżać akcyzy na alkohol. Kraj ten od lat stara się zmniejszyć jego spożycie wśród

tell me, can you turn around? But either way, hold me while you wait. I wish that I was good enough. If only I could wake you up, my love, my love, my love, my love. Won't you stay away? Tell me more, tell me something I don't know. Did we come close to having it all? If you're gonna waste my time, let's waste it right and hold me while you wait. I wish that I was good enough. If only I could wake you up, my love, my love, my love, my love. All we need. Is it true? My faith is shaken, but I still believe. This is you, this is me, this is all we need. So won't you stay and hold me while you wait? I wish that I was good enough. If only I could wake you up, my love, my love, my love, my love. Louis Capaldi, Hold Me While You Wait. Na początek drugiej godziny naszego spotkania w audycji do południa, 12 minut po godzinie 10, pora na płytę tygodnia. Dziś The Raconteurs, Help Us Stranger. No i tak patrzę, to jest pierwsza po 11 latach wydana nowa płyta tego zespołu. Jack White poza The White Stripes. Jeden utwór Donovana, no i 11 kompozycji muzyków zespołu, czyli Jacka White'a i Brendana Bensona. Dla fanów zespołu The White Stripes, dla fanów Jacka White'a, myślę, że gratka. Płyta wyszła 21 czerwca, więc to taka świeża sprawa. Help Us Stranger, nasza płyta tygodnia. 71335, bo jak zwykle mamy dla Państwa dwa egzemplarze, poprosimy o SMS-y, ale proszę nie zapomnieć o adresie pocztowym swoim. The Raconteurs, Help Me Stranger, dziś. I'll come running. You can call me anytime. And these 16 strings were strumming. They will back up every line. There's a motivation about you that moves me when we're apart. And it wants to break my heart. it's not essential that I feel you. But it's a sensitive device. I'm reverential when I hear you. I genuflect to your advice. Well, I wish I had the words. And I want those words to rhyme. And I wish I had the nerve. Cause I sure don't have the time. Ella Conters, Help Me Stranger, to z naszej płyty tygodnia Help Us Stranger. No i dzisiaj mamy dwie płyty dla pani Magdaleny z miejscowości Kozy i dla pana Jędrzeja z Torunia. Do południa. A teraz przeniesiemy się nad rzekę. Gdańsk, Kraków, Wrocław, Warszawa to tylko kilka przykładów polskich miast, które w coraz większym stopniu zwracają się ku rzekom. O tym, jak zmienia się życie nad Wisłą, na przykładzie stolicy, opowie Jan Niebudek. Życie nad Wisłą to hulajnogi, rowery, biegacze, spacerowicze, konsumpcja od słoneczniku po kimchi, od złocistego trunku w puszce na schodach po pomarańczowy szprycer w eleganckim kielichu. Różne zależne od bagażu finansowego i kulturowego sposoby spędzania czasu, ale i konflikty, bo hałas, bo czasami agresja. Z drugiej strony głosy, że Wisła to jedyne wakacje, na jakie stać część mieszkańców i nie można pozwolić na jej opanowanie przez najbogatszych. Jesteśmy teraz na pokładzie jednej z barek, barce Wisława. Gościa, którego pracę na pewno Państwo świetnie znają, przedstawię za moment. No na pewno Wisła jest czymś bardzo dobrym, co nas ostatnio spotkało w Warszawie, znaczy w ogóle to odkrycie Wisły. Ta jej obecność, która zawsze była, a jednak nikt tu nigdy nie przychodził. A teraz się tutaj, właściwie można nie jechać na wakacje, wystarczy tutaj przyjść, już jest w Jastarni po prostu, albo w jakimś innym kurorcie. Tylko ten pociąg podmiejski nam trochę przeszkadza. Też ma swój urok ten dźwięk. Ja bardzo teraz dużo czasu spędzam na Wiśle, w Wiśle. Teraz jadę znowu dołączyć do moich przyjaciół, którzy pływają galarem po Wiśle, mieszkają na wyspie w Ciechocinku. W Wiśle nawet można się kąpać, to jest w ogóle niesamowite. A te słowa mówił Marek Raczkowski. Słynny rysownik pojawił się tu, żeby opowiedzieć o planach swojej współpracy z klubem komediowym. Miejsce zrzeszające młodych artystów i artystki kabaretu w różnych odmianach będzie w tym sezonie urzędować na barce Wisława nad brzegiem Wisły. Nazwa barki oczywiście nie jest żadnym przypadkiem, będzie zatem literacko, a więcej o tym twórca klubu komediowego, a raczej kapitan statku barki Wisława, Michał Sufin. My musimy powiedzieć, że też jesteśmy w specyficznym miejscu, bo nie jesteśmy na brzegu, tylko przy brzegu. I do nas trzeba po tym trapie wejść i wykonać inicjatywę i dlatego też stawiamy na kulturę taką biletowaną czasami, czasami niebiletowaną, ale taką kulturę, na którą trzeba przyjść, że jest artysta i cię to interesuje. Dlatego, że wiele takiej nadwiślańskiej rozrywki to jest taka posiadówka, którą możesz zrobić albo oglądając coś w telefonie, albo słuchając tego, co ktoś na scenie mówi. U nas jest inaczej. Dwa pokłady, wszystko odcięte. Gramy spektakle, gramy koncerty, są pokazy filmów. Trochę pływający dom kultury, chociaż to bardzo źle zabrzmiało, jak to powiedziałem. Słowo Wisława, tej referencji wodnej, noblistycznej referencji literackiej, stawia nam duże zadanie. My rzeczywiście postanowiliśmy, że ogromnym jakby takim wyznacznikiem tego, co się będzie działo na Wisławie, to będą słowa i literatura. I dlatego, jak to czasami bywa z komikami i improwizatorami, posłużyliśmy się bardziej utalentowanymi kolegami od maski trochę bardziej poważnej. Będziemy występować z licznymi autorami, zapraszamy ich tutaj, chcemy, żeby to był trochę ich dom. Będzie Marek Bieńczyk, będzie Szczepan Twardoch, będzie Łukasz Orbitowski, będzie Grzegorz Kazdebkę, będzie Paweł Sołtys, będzie Jakoby Manstein, będzie redakcja Przekroju, która było nie było, jest jednak redakcją ludzi pióra i jest jedną wielką książką, ten Przekrój. Rozmawiamy z Justyną Sobolewską,

Nie mogę się przestawić. Całkiem inny kraj, perfekt. No, ta piosenka na mnie też działa zdecydowanie. Wcześniej Manam, ty, nie ty. Za 18 minut 11, to przed fajnym filmem jeszcze całe lato ze smokami. A breathless drive on a downtown street. A motorbike ride in the midday heat. The dust that hung from the desert skies, run though we'd run, it still burned our eyes. Oh yes, we may walk on the wild, wild side of life, and our movements traced by a stranger close by your side. Shadows of a promise, you can take my hand and show me a way to understand. So if you think you know how to love me, and you think you know what I need, and if you really, really want me to stay, you got to lead the way. Yes, if you think you know how to love me, and you think you can stand by me, and if you really, really want me to stay, you've got to lead the way. Oh. Mm. A reckless night in a nameless town. Then we moved out of sight with a silent sound. A beach that wept with deserted waves. That's where we slept, knowing we'd be safe. Now you may think you can walk on the wild, wild side with me, but there's a lot I can learn, and a lot that I've yet to see. You know you've got my life lying in your hands. It's up to you to make me understand. So if you think you know how to love me, and you think you know what I need, and if you really, really want me to stay, to lead the way. Yes, if you think you know how to love me, and you think you can stand by me, and if you really, really want me to stay, you've got to lead the way. Yes, if you think you know how to love me, and you think you know what I need. Smokey, if you think you know how to love me. Za kwadrans 11. Fajny film. Piotr Śliskowski to bardzo zajęty ostatnio operator filmowy. We wrześniu zobaczymy jego zdjęcia w filmie Michała Rosy Piłsudski, a już pracuje na planie kolejnych produkcji. O nich właśnie z cenionym autorem zdjęć rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Zdjęcia do Piłsudskiego już dawno za tobą. Trwają ostatnie prace produkcyjne, natomiast ty już się przygotowujesz do nowego filmu. Co to będzie, co tym razem? Dostałem propozycję od Ryszarda Brylskiego filmu pod tytułem Śmierć Zygielbojma. Całkiem ciekawa historia, fajnie napisany scenariusz w ogóle. To jest z punktu widzenia brytyjskiego dziennikarza, który prowadzi śledztwo dotyczące śmierci Zygielbojma. Poprzez to, że ma kochankę, która też jest pochodzenia żydowskiego, zaczyna się interesować tym tematem i wdraża się w ten temat tak głęboko, że aż dociera do pewnych informacji, które nie były w ogóle w tamtych czasach dla Brytyjczyków znane. Czyli znowu temat historyczny. Tak, ale w międzyczasie zrobiłem współczesny projekt w Wielkiej Brytanii. Zrobiłem trzyczęściowy film telewizyjny pod tytułem Barking Murders z Davidem Blairem i to jest film współczesny oparty na prawdziwej historii, która się wydarzyła we wschodnim Londynie. To był seryjny morderca, który mordował młodych chłopaków, umarł zabawiając się z nimi przez strony datingowe. Wstrząsająca historia, bardzo współcześnie opowiedziana, bardzo mocny temat, aczkolwiek fajny tam jest punkt widzenia, bo generalnie nie pokazujemy zbrodni, tylko to się znajduje post factum, przed albo po, tam nie ma epatowania zbrodnią, natomiast jest ciekawa historia rodzin. Tak naprawdę dzięki rodzinom tych pokrzywdzonych chłopaków śledztwo zostało odgrzebane i doprowadzone do końca. Wracając jeszcze do filmu Ryszarda Brylskiego, gdybyś mógł przedstawić nieco lepiej głównego bohatera filmu, no bo to pewnie nie wszystkim jest postać znana. Szmul Zygielbaum był działaczem Polskiej Partii Socjalistycznej, który wyemigrował, został odesłany do Londynu, żeby tam dalej działać w momencie napaści Niemiec na Polskę. Natomiast nie zdążył ściągnąć swojej rodziny, żony i dzieci w getcie zginęli. I jego zadaniem, to co chciał doprowadzić po prostu do końca, jedyną sprawą, ponieważ w trakcie już się dowiedział, że prawie nie ma szans, że praktycznie 99% jest pewności, że jego rodzina nie żyje. On chciał odkryć światu tragedię Holokaustu, ponieważ nikt nie wiedział w tamtych czasach, co się działo w Polsce i jak to wszystko funkcjonowało i jaka skala była tego mordu. I domyślam się, że jest to film koprodukcyjny. Nie, to są pieniądze polskie, produkuje to WFDF, natomiast będziemy mieli brytyjską obsadę, ponieważ głównym bohaterem jest brytyjski dziennikarz i on będzie nas prowadził przez ten świat. To znaczy nie zobaczymy w ogóle w filmie polskich aktorów? Zobaczymy, oczywiście. Obsada będzie taka, że będzie dwóch, trzech czy czterech brytyjskich aktorów, ale też będzie bardzo dużo polskich aktorów i to powiem szczerze, że widziałem już pewne propozycje castingowe. Jeżeli one się potwierdzą, to ta obsada zapowiada się wybitnie. Jaki jest plan? Kiedy chcielibyście zacząć zdjęcia? Kiedy możemy się spodziewać gotowego już filmu i premiery? Mamy nadzieję zacząć zdjęcia około 20-25 sierpnia. Będzie to około 35 dni zdjęciowych. W większości w Polsce, ale też w Londynie. Kilka dni zdjęciowych w Londynie. Postprodukcją myślę, że około pół roku, także tak naprawdę wczesną wiosną ten temat myślę, że może ujrzeć światło dzienne. Jaki masz tutaj pomysł jako autor zdjęć na ten nowy film Ryszarda Brylskiego? Czy znowu, tak jak lubisz, będziesz sam sobie szwankierem na planie? Tutaj jest troszeczkę inaczej, bo są różne elementy. Myślę, że pewne rzeczy będę chciał sam zrobić, ale też chcę wziąć operatora kamery do współpracy. Czyli tym razem inaczej. Tym razem trochę inaczej, bo też film troszeczkę innej, wymaga troszeczkę innej energii, więc bardzo prawdopodobne jest to, że przez współpracę z operatorem kamery osiągniemy zróżnicowanie pewnych energii. Tam jest dużo historii takich retrospekcji, w retrospekcji i tak dalej. Nie chcę opowiadać całego filmu, ale też będzie on się zmieniał plastycznie. Dosyć mocno też chcę sięgnąć do fotografii koloidalnej. A co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Z Piotrem Śliskowskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar. And I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. Mm-hmm. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. Mm-hmm. You always have my unspoken passion. Though I might not seem to care, I don't want clever conversation. Never want to work that hard. Mm-hmm. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Need to know that you will always be someone that I knew. Oh, what will it take till you believe in me the way that I believe in you? This I promise from the heart. I couldn't love you any better. I love you just the way you I can talk to. I want you just the way you Just the way you are, Billy Joel, tym razem filmowo, z filmu FM. Za 6 minut godzina 11, to jeszcze do 11 T-Rex. We'll be right back.